because of your love. And in the absence of human touch, I have decided my love. In the absence of your smiling face, I travel all over the place, and I have decided I'm throwing my arms around Paris, because música i la companyia mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, i aquesta cançó de Morrissey que es diu I'm Throwing My Arms Around Paris, una de les cançons de l'àlbum del mateix nom, publicada com a single el mes de gener del 2009 i també a través de l'àlbum Years of Refusal. Seguim a Musicòpolis amb Rafael Corbí amb Siempre True. És una de les cançons que ens aporten OBK. siempre tú. Nadie piensa en mí. Escolteu els ritmes de OBK amb Siempre Tu i ara mateix també a Musicòpolis, Pet Shop Boys, amb una cançó més aviat nadalenca, però que ens encanta, All Over the Wall, la nova versió del seu tema de la composició d'en Chris Lowe. Hello, Over the Wall, amb Pet Shop Boys a Musicòpolis, a la capital de la música, per portar-te bona música en qualsevol moment i allà on estiguis. Només cal que escoltis peces com aquesta, Entre dones, el single d'aquest àlbum que van publicar la formació palafrugellenca Porvo, es deia El Capità. Després escoltaràs els alemanys de Baseballs, una formació fantàstica amb una arrel molt forta de rock and roll. Chasing Cars, senzill publicat l'any passat del seu àlbum del mateix nom. Naveguis de bolina sota el grop ursant la nau, quan la boira sigui espessa i el redós quedi llunyà, quan te regis entre lloses perquè el cel no té resposta, llavors sabràs el que costa manar la nau fins a port. Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa, quan no hi esculls a tocar, quan la pesca és generosa. Que senzill ser capità sota estrelles i a coberta, tot cinglant per mar oberta i amb la lluna de costat, quan el far no et sigui guia perquè no volen els vents, quan l'onada trenqui a sobre, quan et costi estar dempeus, quan la mar brami gelosa i tremoli tot el casc, quan la força et sigui escassa, llavors sabràs quina traça li cal el bon capital. Capità, quan el vent bufa de popa, quan no hi ha esculls a tocar, quan la pesca és generosa. Que senzill ser capità sota estrelles i a coberta, tot cinglant per mar oberta i amb la lluna de costat. Quan la mar dorm encalmada, quan Neptú fa migdiada, jo també sóc capità. Well, now we're wrong. Well, I said we don't need anything or anyone, or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world, forget what we're told before we get too old? Show me a garden that's bursting into life. Sweet little thing, I don't quite know, I don't quite know how to say or how I feel. both reverse. Both the worlds I said too much. Well, I guess the night of night. Waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, yeah. If I just stay. Portant-nos és musical de Baseballs, formació alemanya de rock and roll clàssic i també d'altres estils musicals, un Chasing Cars, anem a escoltar el Por qué no te calles. L'orquestra Mondragón ens cantava aquesta cançó des de l'àlbum El maquinista de la General. Cállate, cállate, no me da la gana. Entré, te tomé de la mano y llegué. Para hablarte de mí, hablé, pero tú hablabas tanto. Decías miles de cosas que yo no entendí. Canté, pero no me escuchaste. Rogué, me dijiste que sí. Y así nos hicimos amantes. Yo callado y tú hablando siempre por ti y por mí. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo por ti. ¡Cállate! ¡No me da la gana! ¡Ufa! Me tocó este castigo. ¡Ufa! Nunca paras de hablar. Te parezco aburrido. Pucua, tu nene que te para. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo. Que no eres feliz. ¿Por qué? Si llegó el rey del mambo para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? preciosa. Mi vida, ya no aguanto este sufrir. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué no me escuchas, muñeca preciosa? Es tanto lo que tengo para ti. Ja ho heu vist, que havíeu de callar una mica, o almenys ells, amb l'orquestra Mondragón. ¿Por qué no te calles? Anem a anar tancant el nostre espai i ho fem ara amb una cançó fantàstica dels Jobber, un senzill del 2010 que es deia Under Your Spell, des de l'àlbum I Cocaine, és la cançó de l'Amparo Llanos. Sota la teva pell i sobre d'ella també, compartiria minuts amb tu a través d'aquesta sintonia, escoltant Musicòpolis i escoltant bona música com aquesta de Dover, Under Your Spell. Rafael Corbí et porta una cançó de La Porta dels Somnis, que es diu Aire Lliure. Llençant a l'aire un gran llençol blanc com les cases des de les que ploren els nadons a l'aire lliure un poble pescador.